Een ontspannen begin van de show. Jonathan Butler en Ruby Turner. And if you're ready. Nou, wij zijn er klaar voor een nieuwe aflevering van de show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een show vol heerlijke muziek, gewoon om je oren een beetje te verwennen. En dat gaan we dan ook doen met prachtige muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen. We gaan vandaag ook weer een regionale kandidaat voor de Tweede Kamer aan je voorstellen. Want we zien en horen de landelijke kandidaten heel vaak op radio en tv. Maar we hebben natuurlijk ook regionale kandidaten. Zo ook de SP. Die stellen we vandaag aan je voor. Althans, de kandidaten van de SP. Ze heet Lies van Aalst. Zit al in Provinciale Staten. Al een hele lange tijd. Was volgens mij ooit het jongste staatslid in Nederland. En ze doet daar natuurlijk flink haar best voor de partij. Maar ze gaat straks ook vertellen wat zij gaat doen in de Tweede Kamer. En waarom zij voor SP heeft gekozen. Je hoort het straks. Dan Midas Dekkers is ook weer in de show. Hij gaat het hebben over de Sidderouw. Ik ben benieuwd wat hij van dat dier vindt. En we hebben natuurlijk nog wat anders. We hebben ook nog Jeroen van Gent. Hij vraagt zich af, en hij vroeg het aan u, wat is het laatste compliment dat u vandaag gegeven heeft? Een hele interessante vraag. Dus dat hoor je zo meteen hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. My tears get in the way, and I need you back to stay. I wander through the night and search the world to find the words to make it right. All I want is just the way it used to be with you. Got to make you see. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Time, yes. dark and it's dirty, so I guess I'll have to go away. Lonely, yes, I am. No one knows. I guess I'll have to go away. Saying goodbye's not easy. How will I ever explain? Everything looks just like cardboard pictures falling apart in the rain. Running, yes, I am. I'll wave goodbye to all the trains. If I'm looking for a river that goes on forever, I guess I'll have to go away. Saying goodbye's not easy. How will I ever explain? Everything looks just like cardboard pictures falling apart. Wonderbaarlijk mooie muziek van Skylark. Hier in de late avond. I'll have to go away. Nou, zover is het nog lang niet. We blijven nog wel even een kwartiertje of drie met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Verder hoorde je Brad met Lost Without Your Love. Tijd voor kennismaking met een kandidaat voor de SP hier uit onze regio. Hier is Herman de Bruin. In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen heb ik vandaag een gast in de studio, Lies van Aalst. Lies, welkom. Dank. We zouden gewoon je en jij zeggen, hebben we afgesproken. Zeker. Ja, want de Tweede Kamerverkiezingen komen eraan voor de SP, Socialistische Klopt. Partij. Ja. Ja. Heb je er zin in? Ja, dat zal ik wel. Ik heb er zeker zin in. Hoewel ik je wel moet zeggen, ik heb al aardig wat van onze campagnes meegemaakt. Mm-hmm. Dit is wel de gekste tot nu toe. je handen jeuken om de straat op te gaan en flyers uit te delen en het gesprek aan te gaan met mensen. En het is echt moeilijk. Ja, want ja, mensen willen ook niet uit je hand een flyer, want dan ben je, ben je binnen die anderhalve meter. En de SP was daar altijd wel een kei in om dat, die confrontatie op te zoeken met de mensen, toch? Nou, volgens mij zijn we er wel nog steeds een kei in, maar moeten we even op onze handen zitten en doen we het nu eventjes digitaal. Ja, en dat is lastig, maar ik moet wel zeggen dat het partijbureau er echt een mooie oplossing voor bedacht heeft. Ik zag net in de app dat er nu een digitale toepassing is dat je Lilian Marijnissen live op een barkruk in je woonkamer neer kunt zetten en een soort van het gesprek met haar aan kunt gaan. Hoe dat dan digitaal werkt, weet ik ook niet precies. Maar ik moet wel zeggen dat het er mooi en goed uitzag. En dat in elk geval de pogingen heel goed zijn om mensen toch nog weer dichtbij te halen. Creativiteit, dat is ook een punt dat komt nu echt naar voren. Ja, zeker. Ja, ja. Even naar het programma van de SP. Een eerlijk land, een eerlijke economie en een zorgzaam land. Eerlijk, eerlijk en zorgzaam. Zijn dat de punten waar jullie echt aandacht aan willen geven? Ja, de kern is inderdaad van het hele verkiezingsprogramma dat eerlijkheid en rechtvaardigheid centraal staat. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de economie, dan zie je dat niet eens zo heel erg lang geleden je als werknemer mee profiteerde als het goed ging met het bedrijf. Hè, dan kreeg je daar ook al stond je op de werkvloer, kreeg je daar wat van mee, ging je loon mee omhoog. Zie je dat er nu een enorme kloof is ontstaan tussen die mensen die feitelijk het geld verdienen door met hun handen spullen te maken of door de diensten te leveren of te maken. Komt het geld uiteindelijk nu terecht bij de top en blijven de lonen achter. Dus op economisch gebied is er heel veel waarvan wij zeggen dat is niet eerlijk en zo zou je dat niet moeten doen. En als je het hoofdstuk in eerlijk land gaat voor een deel bijvoorbeeld ook over de toeslagenaffaire. De hele affaire rondom de kinderopvangtoeslag, waarbij zoveel gezinnen diep, diep in de problemen zijn geraakt door een overheid die niet hun bondgenoot is, maar hun vijand. Ik weet ook niet eens waar ik moet beginnen als ik die affaire zou moeten omschrijven, omdat het zo onrechtvaardig en zo niet menselijk is. Ja, daar is iedereen een beetje ondersteboven van. Maar klopt. De partijen die het voor elkaar hebben gekregen om het zo te doen, die vinden ook dat het anders moet. Maar die doen het op een heel andere manier, denk ik. Dat klopt. Ik zag laatst een interview met Renske Leijten, die vanuit de SP hier het gezicht op is. Ja. Waarbij de interviewer ook zei, ja, eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de SP eigenlijk de enige partij is die eigenlijk vanaf het begin heeft gezegd dat je niet op deze manier wantrouwen in je systeem moet bouwen. En dat je niet op deze manier tegenover je inwoners moet willen staan, maar juist naast je inwoners moet willen staan. En de meeste andere partijen, of eigenlijk alle andere partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, zijn toenertijd ervoor geweest om dit wantrouwen in te bouwen en dit uiteindelijk mogelijk te maken. En natuurlijk, niemand zal bedoeld hebben dat het op deze manier moest gebeuren. Maar het is wel een reflex die heel vaak komt dat als er één ding misdreigt te gaan, dat er dan gelijk heel veel extra regels worden gemaakt, heel veel extra controlemechanismen worden ingebouwd. En daardoor dus het complete wantrouwen in je overheid terechtkomt. Ja, wat me opvalt is dat het ook niet opgelost kan worden. Althans, niet in de snelheid waarmee we het willen. Nee, ja, ik kan daar ook op geen enkele manier begrip voor opbrengen dat het blijkbaar zo moeilijk is als overheid om in beeld te krijgen hoe groot je eigen fout is en hoe snel je eigen fout op kunt lossen. En de Tweede Kamer heeft ongelooflijk veel geld vrijgemaakt om in elk geval een poging te doen dit goed te maken. En dan vervolgens gaat het met een dusdanig tergend langzaam tempo dat je het eigenlijk als overheid nog weer veel erger maakt. En als je dan vervolgens hoort dat gezinnen een bepaald bedrag krijgen en dat daar alsnog vanuit de Belastingdienst dan incasso's op gaan komen. Ja. Je leest het en je denkt, dit kan toch niet? Nee. Dit is een grapje. Dit lees ik in een boek over een land dat niet bestaat. Maar het gaat dus feitelijk wel over Nederland en de manier waarop Nederland met haar inwoners om wil gaan. De SP is daar duidelijk in om dat anders te doen. We stoppen even. We gaan even naar muziek. En dan kom ik zo graag bij je terug met de andere zaken die ook voor de SP heel belangrijk zijn in deze Tweede Kamerverkiezingen. C'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas. Et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on ne s'aime plus. In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen spreek ik met Lies van Aalst van de Socialistische Partij. We hadden het voor de muziek even over de moeilijkheden met de toeslagen allemaal. Dat de overheid, zeg ik maar even in mijn woorden, tegenover de burger staat. En jullie willen de burger in het centraal zetten eigenlijk. Klopt. En ook met name niet vanuit het wantrouwen werken waar nu vanuit wordt gewerkt. Ja. En, dat is een punt wat jullie in ieder geval aangaat. Ja, dat zal lastig worden om dat te herstellen. Want het vertrouwen herstellen is altijd moeilijk. Maar er zijn nog andere punten die ook bij jullie heel belangrijk zijn, denk ik. In het begin had ik het even over een eerlijk land en een eerlijke economie. Vind je dat het nu oneerlijk gaat? Ja, ik vertelde voor de muziek ook al eventjes dat op dit moment werknemers bijna niet mee kunnen profiteren van winsten van bedrijven. En die winsten zijn enorm. En die lekken nu weg naar aandeelhouders, naar hedge funds, naar eigenlijk iedereen behalve degene die hebben gezorgd dat er geld werd verdiend. Die met hun handen werken en die zorgen dat er producten er komen. Ja, of die mensen die dus diensten leveren of handen aan het bed in de zorg. Ja. Er is een heel groot gat ontstaan tussen aandeelhouders, winsten en toch de top van het bedrijfsleven. Hè? Dat wat je verdient aan de top is zoveel meer dan wat je verdient op de werkvloer. Dat het eigenlijk ook niet meer uit te leggen is. Nee, maar ja, en hoe kan je dat was voorheen niet zo. Het was dus een jaar of 30 geleden zo. Dat als het goed ging met het bedrijf, dat het ook goed ging met de werknemer. Dat het bedrijf ook zorgzaam was voor haar medewerkers. Er is een heel andere samenleving ontstaan. Hoe kunnen jullie dat veranderen met het aantal zetels wat jullie in de Tweede Kamer hebben en misschien krijgen? Of hoeveel krijgen we er eigenlijk? Denken jullie? Als ik toch een glazen bol had, zou dat geweldig zijn. Ja, maar dat weet ik niet. Nou, wat je wel ziet, en dat is wonderlijk, want de SP zegt het natuurlijk al langer. Wij zeggen al langer dat het kapitalisme en het neoliberalisme niet werken voor de samenleving en dat je daar uiteindelijk meer mee kapot maakt dan dat je ervoor terugkrijgt. En grappig genoeg zijn er nu heel veel partijen die dat ook zeggen. Ja. Partijen waarvan je dacht, goh, waren jullie niet neoliberaal vanuit de grondslag van je partij? En de coronacrisis en alle gevolgen van dien leggen denk ik voor heel veel partijen nu bloot, oei, dat wat wij eerder propageerden klopt niet. Ik moet alleen nog wel zien dat die partijen die eigenlijk tot in het diepst van hun aard neoliberaal en kapitalistisch zijn, of die dan ook na de verkiezingen vasthouden aan de mooie woorden van nu. En ik denk dat je dan misschien toch beter voor het origineel kunt kiezen. Ja, en dat betekent SP. Dat betekent SP, ja. Je kunt kiezen voor de partij die al veel langer aangeeft dat neoliberalisme en kapitalisme meer stuk maken dan dat het je brengt als samenleving. Ja, dan moet er veel veranderen. En kunnen jullie een vuist maken als SP? Want ik heb begrepen dat alle linkse partijen niet veel samen doen. Ik denk dat we met elkaar moeten. En ik zie ook zeker hele mooie linkse samenwerkingen. Toch wel. Zowel in de Tweede Kamer als trouwens ook regionaal en provinciaal. Mm-hmm. Als je het mij vraagt, zeg ik, iedereen die met ons samen wil zorgen voor een eerlijker samenleving, is zeer welkom. Ja, daar kan je mee samenwerken. Dan kan je dingen veranderen voor Nederland en voor de burgers in Nederland. Ja, je kunt het namelijk als partij nooit alleen. Nee, we zijn al heel lang voorbij dat punt dat je zulke grote partijen hebt dat je het in je eentje of met maar twee partijen kunt doen. Dus je zult met z'n allen moeten gaan werken aan het heropbouwen van dat wat we met elkaar willen herstellen en wat we opnieuw willen bouwen met elkaar. Want terug naar hoe het was lijkt me sowieso niet een heel goed idee. Nee, we moeten vooruit en niet terugkijken naar hoe het was. Dat heeft niet zoveel zin. Als SP gaan jullie daarvoor. En je staat zelf op plaats 29 van de lijst. Dat is wel heel ambitieus, denk ik, om dan te denken dat je in de Tweede Kamer komt. Of ga je er toch voor? We gaan sowieso als SP natuurlijk gewoon voor een prachtige uitslag. Ja. En kijk, wat je moet weten is dat ik ook... je staat voor een deel ook op de lijst omdat je de partij wil ondersteunen. En niet omdat je zegt, hey, ik wil per se die plek hebben. Dat is en ik sta daar omdat ik vol ga voor de SP en vol ga voor onze campagne. En daar mijn steentje in wil bijdragen. En als dat uiteindelijk betekent dat ik mijn zetel inneem in een Tweede Kamer, dan is dat de uitkomst. Maar als dat niet zo is, dan ga ik net zo hard door voor de partij. En blijf ik daar net zo hard voor werken. Dus het is echt niet zo dat degenen die met mij samen misschien niet in de top staan, dat die dan denken, nou, het wordt hem voor mij niet. Het gaat er toch vooral om dat het hem wel wordt voor de partij. Blijven strijden voor een eerlijker Nederland. Zeker. Dat in ieder geval. Als mensen meer willen weten over de SP, kunnen ze op de website terecht voor het verkiezingsprogramma en andere zaken? Zeker, ja. En op onze website staan dus ook heel mooie interactieve dingen, waarbij je onder andere dus Lilian Marijnissen in je woonkamer binnen kunt halen. Ja. Volg ons dan ook vooral op Twitter en op andere social media, want daar worden al dit soort leuke nieuwtjes vaak gedeeld. Mm-hmm. En ook op YouTube staan hele mooie filmpjes. Dat mocht je zeggen van, nou, dat lezen van het verkiezingsprogramma is niet zo mijn ding. Dan kun je ook heel veel gewoon luisteren en terugkijken. En daar is denk ik voor ieder wat wils qua interesse. Dan hebben jullie ervoor gezorgd dat de boodschap in ieder geval op alle manieren bij de kiezer kan komen. Zeker. Dat in ieder geval. Dan dank ik je voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes. Lies van Aalst. Dank je wel. Dank. We could flow like water. tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Een van de mooiste nummers van John Hyatt hier in De Late Avond met Lover's Will. En ervoor de radio's helemaal uit België met Teardrops. Goed. Het is tijd voor de wekelijkse column van Midas Dekkers. Ik ben benieuwd over welk dier het vandaag gaat. De sideraal. Van hun eigen hebben mensen weinig energie. Daarom prikken ze de aarde lek op zoek naar olie, steenkool en gas. Daartegen bestaan bezwaren. Veel mensen vinden het ongepast de aarde lek te prikken en op te branden. Straks is alles op en dan hebben we niks meer. Om dat te voorkomen is men druk op zoek naar alternatieve energiebronnen die nooit opdrogen. Dat die er zijn, weten we van vroeger. Toen werkte men veel met windmolens. Dat kunnen we nog steeds. Ook waterkracht komt weer in zwang. Gek genoeg maakt men echter het minst gebruik van de energiebron die tot voor kort het meest werd gebruikt. Dieren. Een eeuw geleden nog werd Nederland voortgetrokken door honderdduizenden paarden. Paarden trokken ploegen en rijtuigen, lieten de rosmolens draaien en hielden de oorlogen gaande. Maar ook ossen en ezels moesten sjouwen. Honden karrenden de melk en draaiden het spit. Elders zeulden olifanten, zeeboes, noem maar op. Energie werd ook geleverd in de vorm van warmte. Boeren en beesten woonden in hun boerderijen niet voor niets onder één dak. De stofwisseling van de koeien, varkens en schapen hield de kou doeltreffend buiten en spaarde zodoende flink wat energie. Wat let ons om weer meer dieren in te zetten? Koeien in plaats van kernenergie, geen petroleum maar paarden. Niet net als vroeger, maar zoals we dat ook met windmolens doen, in moderne vorm. Zoals we van wind eerst elektriciteit maken, zo kan dat met dier ook. Op een tredmolen kan een paard heel wat kilowatts opwekken, meer dan voldoende om een flink gezin van elektra te voorzien. Moderne elektrotechniek maakt het ook mogelijk de energie te benutten van een dier dat men vroeger ongebruikt liet rondzwemmen. De sidderaal. In dit geval is niet eens een tredmolen nodig om de mechanische energie in elektrische om te zetten. Een sidderaal is elektrisch van zichzelf. Meer dan driekwart van het lichaam bestaat uit elektrische organen. Hiermee kan de vis schokken uitdelen van liefst 550 volt, 2,5 maal een stopcontact. En de stroomsterkte is ook niet mis, 2 ampère. Al met al heeft de zwemmende batterij een vermogen van 1000 watt. In de natuur is dat voldoende om dieren zo groot als een paard te verdoven en zo te verzuipen. In het huishouden kun je er 25 gloeilampen van laten branden, of 10 televisies op laten spelen, of 5 stofzuigers mee laten zuigen. Op het abattoir helpen ze met 1000 watt 7 varkens naar de andere wereld. De oplossing van het energieprobleem ligt dus voor de hand. Zet de meterkast onder water en doe er sidderalen in. Mijn armen om je heen. Mijn allergrootste liefde, dat wist ik echt meteen. De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt het afscheid, moeilijk wordt het wel. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Ga, schat, want je moet. Ik weet je moet. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij jou. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij jou. Zou ik zeggen dat ik op je wacht, dat de toekomst naar ons lacht, dan zou ik zeggen voor de zoveelste keer, ik wil geen ander nooit meer. De koffers staan al buiten, de achterklep slaat dicht. Een laatste lange kus in het vroege ochtendlicht. Je kijkt me liefjes aan en pakt me stevig beet. Ik fluister in je oor dat ik je niet vergeet. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Ga, schat, want je moet. Ik weet je moet. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij jou.

Princess. Had niet veel hits, maar degene die ze maakte, die waren wel spraakmakend zoals deze. Say I'm your number one. En daarvoor Volumia en afscheid. Zover is het nog niet, want we hebben nog een prachtig onderwerp. Jeroen van Gent trok de straat weer eens op. Dus een opdracht. Goedemorgen wensen, schrijft hij hier. Een pluim voor een voltooide maaltijd. Complimenten kunnen klein, maar gigantisch veel betekenen voor de ontvanger. Wat is het laatste compliment dat u vandaag gegeven heeft? Nou ja, Jeroen ging dus de straat op. Hij vroeg op de bekende weg naar de bekende weg. Wat is het laatste compliment wat u vandaag gegeven heeft? Nou, voor jou die je net aan mij hebt gegeven. En ik aan jou met je verjaardag, denk ik. Nee, wat was dat? Ik zei, wat zie je er fris en fruitig uit? Zei je dat? Wat zie je er fris en fruitig uit? Daar was ik nog niet bij mijn microfoon bij, dat was net ervoor. Ze zei, het was vrij actueel. Wat zie je er fris en fruitig uit? Dat heb ik. Ja. Die telt wel, die telt wel. Dat is fris en fruitig. Ja, dat is geen rommel. Nee. Oké, okay. Nou, die dus, tellen we mee. Absoluut. Dat is de meest actuele. Dat is het actueelste. Wat is het laatste compliment dat u gegeven heeft? Goed gedaan aan mijn collega. Half uur geleden. Was dat vandaag nog? Goed? Ik denk half uur geleden aan mijn collega. Een compliment aan de collega? Ja, aan mijn collega, ja. Half uur geleden. Dus, Waarom was dat compliment? Ik coach hem in zijn ontwikkeling. En hij zou vandaag iets gedaan hebben. En dat heeft hij goed gedaan. Dus dat heb ik hem laten weten. Een compliment gegeven. Dat is echt een compliment. Daar kan hij wel mee doen ook. Dan. Ja, maar ja, het is corona, dus het gaat allemaal digitaal. Oh ja. Nou ja, beter zo dan. Ja, dat klopt. Dus normaal spreek je elkaar, maar nu niet. Ja. Wat is het laatste compliment dat u vandaag gegeven heeft? Zojuist net aan mijn vrouw. Aha. Nou word ik nieuwsgierig, maar ik weet niet of u het wilt delen. Nou, het zijn privézaken, maar dat heeft te maken met de zakelijke dingetjes. Dus ze heeft net een sollicitatiegesprek gevoerd en dat ging uitstekend. Oh, nou, oké. Okay. Dus, vandaar. U had het misschien gehoord of zo van een ik afstand? Ik heb ernaast gezeten, heel eventjes. En, dus ja, dat was een complimentje van zojuist. Echt goed gedaan. Ja. Oké. Okay. Wat is het laatste compliment dat je gegeven hebt? Ja, volgens mij vandaag. Volgens mij had ik tegen iemand gezegd dat ze goed was in wiskunde. Waarschijnlijk online? Ja. Oké. Okay. En was het ook zo? Ja. Ik ben heel slecht met wiskunde, dus wat dat betreft een beetje meetkunde, maar algebra, dat kan niet. Was het dat, ja? Ja. Oké. Okay. Wat is het laatste compliment dat u gegeven heeft? Goh, ik denk tegen mijn zoon dat hij iets goed gedaan had, zeg maar, opvoedkundig. Oké. Okay. Dat, ja. Zo, echt van goed gedaan? Ja, daar komt het wel op neer, ja, inderdaad. Was het vandaag nog of gisteren? Nee, of? Vanmorgen, moet ik zeggen. Dus is dus goed de dag in gegaan vandaag? Ja, zeker, absoluut. Hij is nog jong, dus dat werkt wel, denk ik, als ik hem dan complimenteer. Dus vandaag. Wat is het laatste compliment dat u heeft gegeven? Gegeven? Ja. Jouw haar. Ik vond dat je haar goed zat. Ik niet. Het is een radio, maar we kunnen het niet zien, maar het zit goed. Ja, waarom niet? Ja. Ik vanmorgen aan een vriendin, die had een moeilijke periode gehad, dat ze zo goed er doorheen kwam. Oh ja. Veel tegenslag en ik zei nou, respect hoe je het allemaal doet. Dus, ja, dat kan geen kwaad. Ja, nog specifieke compliment gegeven vandaag? Nee, ja, alleen aan jou. Aan het haar. Mij. Verder kan ik me even niks herinneren. Geeft niet. Ik ook niet eerlijk gezegd zo gauw. Ja, ja wel, ja, ja, heb ik al gezegd. Ja, ja, ik heb er wel een. Maar ik heb aan iemand die, nou ja, die alleen thuis zit en er heel veel moeite mee heeft. Ja. En die krijg ik allemaal enthousiaste berichtjes. Ja, ik ga nu groentesoep maken en ik ga roomboterkoekjes maken. Ik denk, ja, hè, een compliment voor geven. En een beetje afleiding en niet gaan zitten sippen. Ja. En vanwege de hele situatie. Dus ja. Hartstikke bedankt voor de reactie. Hartstikke bedankt. Level 42 aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. En Love Meeting Love. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Blijf vooral luisteren naar je lokale omroep, want we hebben nog veel meer moois voor je. Dus stay tuned. Maandag is weer een late avond. Dan weer met prachtige muziek. En ja, natuurlijk Harry Kuipers als presentator. En dan is hier te gast de regionale... regionale kandidaat voor de SGP voor de verkiezingen van 17 maart. Nou ja, 15, 16 en 17 maart. Dus blijf lekker luisteren en wees vooral welkom bij een volgende aflevering van De Late Avond. Ik wens je nog een mooie nacht als je zo meteen gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. Dan wens ik je natuurlijk een hele mooie nacht. Welterusten dus. Prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een zeer goede wacht. Check intussen onze website www.lateavond.nl, Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar vind je alles over onze show. En als je je abonneert, zou ik maar zeggen, op Facebook, dan zie je iedere dag, zo rond het middaguur, de inhoud van de show.